eens een gratis oriëntatiegesprek met jouw hypotheker. Kijk op hypotheker.nl. Ja, zeker. De hypotheker. 27 april. Terwijl heel Nederland oranje kleurt, is er één feest dat je niet mag missen. 538 Koningsdag in Breda. Met onder andere Roxy Dekker, Lucas en Steve, Snollebollekes, Chef Special, Rondé en Afrojack. Tickets voor het grootste Koningsdagfeest van Nederland. Koop je nu 538.nl/Koningsdag. Jongens, eten! Zo, lieverd. Leuke dag gehad? Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijts en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt. 538 Nieuws. 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloom. Bemiddelaar Pakistan heeft Iran en Amerika gevraagd om een wapenstilstand van 2 weken. Iran zou dan de straat van Hormuz 2 weken moeten openen. En president Trump moet zijn deadline voor een akkoord verlengen. Amerika en Iran hebben laten weten dat ze het voorstel gaan bekijken. De Iraanse VN-ambassadeur zegt intussen dat zijn land met een tegenactie komt als president Trump zijn dreigement waarmaakt. Trump zei vandaag dat als de straat van Hormuz niet voor vannacht 2 uur opengaat, de hele Iraanse beschaving vernietigd zal worden. Trump zet daarmee aan tot oorlogsmisdaden, zegt de ambassadeur. Er moet een wet komen die femicide, dat is moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn, harder straft. Dat vinden GroenLinks, PvdA en Ja 21. Nu is de maximumstraf 25 jaar en dat moet 30 jaar worden. De partijen willen dat ook gebeurtenissen voorafgaand aan de moord worden meegenomen. Echt het treiteren, het pesten, dat is eigenlijk nog een understatement. Het is echt het leven tot iemands helm maken. Dat is wat eraan vooraf gaat en daarvan willen we dat iemand ook de consequenties ervaart. Ja, dat zegt Ingrid Koen Radi van Ja 21 erover tegen Hart van Nederland. En het kabinet vindt de inclusieve taalgids van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betuttelend en overbodig. Er staat bijvoorbeeld in dat je vader- of moederdag beter jijdag kunt noemen. Volgens de verantwoordelijk staatssecretaris Thiele mag je daarom weer de kast in. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een heldere avond, maar het koelt wel snel af tot een graad of 1. Morgen is het opnieuw zonnig en dan is het tussen de 17 en 21 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Dan de verkeer. Er is 1 vertraging op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 7 minuten. En de flitsers die heeft Dylan. Het zijn er 4 op dit moment. Te beginnen op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 41.1. Op de A37 vind je er 2 tussen Hogeveen en de Duitse grens bij 25.3. En de andere kant op bij 24.2. En de laatste voor nu op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 167.0. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. Hey, weet je wat het morgen is? Dan is het Wings Wednesday bij KFC. Want alleen op woensdag krijg je 20 hot wings voor maar 10 euro. Nou, ik weet wat jij morgen eet. Lekker man, van KFC. Lekker. Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9. En win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Met zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was eerder, Kim Holland of de anticonceptiepil? Radio 538. It's easier to see the rain. to see. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my Everjack, Alu Black en In My World. Zo meteen, het antwoord op de vraag. Is AI al grappig? Wat denk jij? Ik denk zomaar van niet eigenlijk. Oh. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. En dan is iedere avond in principe de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag Kim Holland of de anticonceptiepil? Remco, ben je daar? Nee, hij is opgehangen. Hij is opgehangen. Nou, oh, hij durfde niet meer. Is dat koud watervrees of is dat een lege telefoon? Nou, ik... Ja. Ja. Nou, ik zie dat de regisseur... Nou, die is altijd... Weet je wat we doen? Oh, nou, hallo? Hallo, hallo. Is dit Remco? Nee, dit is Karel. Karel, wat doen we met Karel, joh? Karel, welkom. Je zit midden in kip of ei. Ja, dat is fantastisch. Heel mooi. Kim Holland of de anticonceptiepil, dat is waar we het vandaag mee gaan doen. Wil ik zeggen. Heb jij wel eens beelden van Kim Holland gezien? Op de radio, hè? Ja, dat is op de radio. Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel, joh. Want dat keken wij vroeger wel eens met de jongens natuurlijk. Hè. Met de jongens? Met de jongens? Ja, natuurlijk. Ja, nee, mooi. Niet dat soort films, maar... Oh. Nee, precies. Beetje de cult. Karel, we willen zo meteen dan van jou horen wie er eerder kwam. Ja. Nou goed, we gaan even de geschiedenis in. Zeker. Laten we eens beginnen met de anticonceptiepil. Door de introductie ervan hoeven we gelukkig niet meer voor het zingen de kerk uit. Doorgaans wordt de uitvinding toegeschreven aan een Amerikaan, Gregory Pincus. Maar eigenlijk was de Nederlandse scheikundige Max de Winter de belangrijkste man achter de pil. De pil zoals we hem vandaag de dag kennen. Dan Kim Holland. Denk je aan Kim, dan denk je al snel aan de iconische tv-kantine-imitatie van Irene Moors. Die ervoor zorgde dat in menig schoolgebouw of kantoor een hele geile goeie middag. Iets in die richting werd er dan gezegd. Hè. Dat werd daar geïntroduceerd. En daarnaast is Kim bekend als oprichter van Meiden van Holland. Nou ja, dan kun je zelf wel invullen wat je daar allemaal kan vinden. Fun fact, Kim heet in het echte leven Yvonne. Hè? Ja, wist ik ook niet. Oh, wat een grappige artiestennaam. Yvonne Holland. Nee, het is, maar het is echt... Wacht, ik heb het heet ze ook Holland. De Holland van achteren. Nee, ze heet ook geen Holland. Ook niet. Ze heet Yvonne Meulendijk van Zelderen. Dat meen je niet. Yvonne Meulendijk. Heb je ook de BSN-nummer of dat dan niet? Karel, vertel, wat was er eerder? Ja, ik denk de anticonceptie. Vullen wij in en dan is dit de balans. Kim Holland komt uit 1969. Wel leuk dat je dan uit 69 gaat. Oh, wat leuk. En de anticonceptiepil uit 1962. Dus de anticonceptiepil was hier. Yeah! En dat is misschien maar goed ook. Karel, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Jij wint het 538 prijzenpakket. Toppie. Helemaal van jou. Komt je kant op. Hoi. Super. Ik kijk op mijn horloge. En ik zie het is weer tijd. 14 over 10, sharp. Hier zijn Bas en Dylan weer. En ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste. Wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning. Dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier. Dit is weer een avond. Kijk die jongens lekker gaan en sluit maar bij ze aan. Dit zijn Bas en Dylan. Bright Arizona sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Cause it's cold and it's so clear. There's

shine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Door de Max en Andy Grammer. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over seks. Ja, vrouwen blijken vaker spijt te hebben van one night stands dan mannen. En dat komt vooral omdat vrouwen minder vaak klaarkomen. Er is alleen één maar. Die spijt geldt toch alleen voor vrouwen die seks hadden met een man. Want vrouwen die seks hebben met een vrouw, die klagen niet over de one night stand. Oh. Ja. Ja. Ja, die hebben natuurlijk, ja, kijk, vrouwen weten natuurlijk veel beter bij vrouwen alles te vinden. Want ze zijn vrouw. Ja, maar aan de andere kant, dan zou je ook kunnen zeggen, mannen weten beter te vinden bij mannen. Maar mannen die seks hebben met een vrouw hebben geen problemen met de one night stand. Mannen die seks hebben met een vrouw, dan zijn de mannen hebben geen probleem met de one night stand. Nee, die komen wel klaar. Nee, tuurlijk, je komt toch wel klaar. Maar het is ook, wel, het is ook lastig. Mannen kunnen waarschijnlijk ook beter pijpen dan vrouwen. Omdat mannen wel weten wat lekker is. Nou, dat zou kunnen. Ja, waarschijnlijk. Eigenlijk ja. Leuk om een keer te proberen. Nee, vrouwen kunnen waarschijnlijk beter beffen dan mannen. Ja. Omdat vrouwen weten, ja, het is zo werkt het natuurlijk. Maar bij een one-night stand, als het dan gaat over klaarkomen. Hè, kijk, bij vrouwen is het, bij sommige vrouwen is het wat complexer. Hè, dan heb je wat andere technieken voor nodig. Ja. En dan is het, ja, zeg maar, als je elkaar wat beter kent en zo, dan kun je daar langzaam naartoe werken. Maar dat is toch bij een one-night stand sowieso lastig. Ja. Als je dus al wat lastiger klaarkomt, dan is het toch logisch. Is de one-night stand. Ja, het kan wel logisch zijn, maar daardoor hebben ze er wel een minder leuk gevoel aan overgehouden. Ja, precies. Ja, dat maar van ook van de stress en van de spanning, dat het niet lukt natuurlijk. Ja. Ja. Aan mij heeft het nooit gelegen namelijk. Nee, maar er wordt ook wel bij gezegd, ook drank vergroot de kans op spijt. En als je veel gedronken hebt, dan ben je denk ik ook niet op je allerbest in bed. Wat als je gedronken hebt? Ja. Dat vind ik wel een leuk element altijd, hoor. Ja? Ja, dan word ik wel. Zeker met iemand die je niet kent. Dan ga je misschien hele gekke, roekeloze dingen doen. Oh, dat maakt het een stuk makkelijker, kan ik je vertellen. Ja, voor jou, maar voor degene die bij jou is. Die eronder ligt. Nou, dat... Zou ik niet hard zeggen als ik jou was? Nou, dat vieze, dat verschrikkelijke gezicht van jou. Je weet maar wat gaat er dan beter als je gedronken hebt? Nou, leg het dan eens uit. Ik denk dat de schaamte verdwijnt natuurlijk met een borreltje op. Dus als jij denkt bij jezelf, ja, goh, ik heb toch wel een dikke pens. Of ik heb toch wel een kleine lul. Ik bedoel, gewoon even wat voorbeeldjes. Even wat voorbeeldjes. Ja. Bij mij natuurlijk dan nooit. Nee. Maar stel je denkt dat, dan denk je natuurlijk met een borreltje op. Joh, ik heb mij het schelen. Nou, of je denkt, en als je nuchter bent, denk je ook veel meer na over de gevolgen van de dingen die je doet. Ja. Dus als je, zeg maar, als ik nu naar buiten loop en ik zie ergens een fiets van het slot en ik wil, heb geen zin om naar huis te lopen, ja, ga ik die fiets meenemen. Maar als ik mijn kop eraf geslopen heb en ik zie een fiets staan, dan denk ik, ja, die ben ik morgen terug. Ja, je denkt veel minder na over de gevolgen. Dus je denkt, ja. Ja, maar dan vind ik bijvoorbeeld ineens een fiets stelen niet een hele goede keuze. Nee, dus het zou ook kunnen dat je in bed dan een beetje verkeerde keuzes maakt. Nou, het zit hem denk ik bij mij vooral in de dingen die dan gezegd worden. Want, jij gaat vertellen. Nou, kijk, nuchter ben ik niet zo van de, van de dirty talk. Dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Dat je dan zo van die dingen gaat zeggen allemaal. Maar als Basie een borreltje op heeft, dan kan ik nog wel eens zo van gewoon, daar komen we. Maak het eens af, wat zeg je? Maar dan ga je toch wat dingetjes zeggen, toch? Ja, maar wat zijn dan van die dingetjes? Ja, maar ik ben nu nuchter, dus ik kan... Je weet best wat je dan zegt. Wij zitten allemaal in een relatie, dus dit soort dingen doen we allemaal niet meer. Maar stel nou voor dat jij toen de tijd, je was nog vrijgezel en je had in de club... en je had iemand mee naar huis genomen. Wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die Basje met een borreltje op zou zeggen? Wat zou Basje met een borreltje op zeggen? Zal Basje Joost even lekker verwennen. Nee, die derde persoon, dat heeft toch vaak niet gewerkt. Nee. Wat zou jij eigenlijk zeggen? Ja, ik zet de muziek toch nog even op pauze. Maar wat zeg jij dan? Oh nee, ik ben een hele stille genieten. Ja, maar ook als je een borrel op hebt. Ja, ja. Of zou je dan de komende dood toch wel horen? Nee, jij zegt echt wel dingen. Ja, jij zegt wel. Jij kijkt alsof je praat. Ja. Ik ben wel een stille genieten. Nee, ik zou dat toch niet... Ik wil toch even één zinnetje Dirty Talk van Dylan horen. Ik ben niet zo. Ik merk dat ik die muziek niet hoef te horen totdat hij dat doet. Maar het is met leuke naam. Maar ik heb dat serieus niet. Dus ik kan nu de schijn op gaan houden. Nee, ik heb dat ook niet. Maar één zinnetje. Ik zou niet weten hoe dat moet. Ik heb echt geen idee. Als je nu even aan die situatie denkt, wat zou je dan zeggen? Dan zou ik niks zeggen, want ik vind dat hoogst ongemakkelijk. Ja, nou, ik ook hoor, maar ik heb het wel gedaan. Ja, omdat jij het dan ook wel doet. Nee, ik doe dat dan niet hoor. Dan start dan maar die plaat. Nee, ik heb serieus niks. Even één zin. Nu wordt het gewoon vervelend. Nee, maar doe even één keer zo. Het wordt pas niet meer vervelend als jij wat zegt. Nee, maar het is allemaal leuk en aardig, maar ik kan niks verzinnen, jongens. Ik ben het serieus. Ik heb echt geen idee. Ik weet het niet. Ik zou dat niet doen. Kunnen we hem even inspiratie geven? Even. Zo van... Vind je het lekker wat ik doe? maar sorry, ik ga geen feedback zitten vragen. Heb je zin in? Ja. wat klinkt dat eigenlijk lekker uit jouw mond? Ja, dat is heel bijzonder. Like never before, somebody's waiting. naar de uitverkochte show van Russo in AFAS Live. Bel nu 0909-30538. En adore you. Met 538 naar Brussel. De hele week win je hier in de avondshow alleen kaarten voor Brussel in de AFAS Live. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-30538. Morgen nog een setje, donderdag nog een setje. Ja, ja. Vrijdag nog een setje. En het eerste setje gaat er nu uit. Hallo, met wie? Hallo, met Olivier. Olivier! Ja. Ja, hallo. Welkom in de avondshow. Wat goed dat je er bent. Zat je echt klaar? Ja, zat je te wachten? Nee, ik was onderweg naar huis en ik hoorde het en ik denk, ik bel gewoon. Nou, wat lekker zeg. Ja, en zeg maar, hou je een beetje van Russo? Vind je het een beetje vet? Ja, ik vind Russo wel leuk om te luisteren, ja. Ik vind het wel een toffe gozer. Lekker zeg. Ben je zeg maar de eerste keer dat jij in aanraking kwam met Russo, was dat zijn muziek? Of was dat zijn video's? Nee, dat was in het begin wel zijn muziek en later steeds meer met zijn eigen YouTube en de bankzitters ook natuurlijk. Hè. Ja, oh, wat goed. Ja. Toch eerst met zijn muziek. Een echte ben jij, Olivier, zouden we wel kunnen zeggen. Ja, een echte. Lekker. En weet je wat een echte verdient? Nou. Tickets! Gefeliciteerd Olivier, je wint 2 tickets voor Russo in de AFAS Live op donderdag 16 april. Dankjewel, dat is top. Veel plezier, jongen. En wie gaat er mee? Ja, dat moet ik nog even kijken. Nou, ga jij dat even kijken. Zien we je daar. Yep. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet.